ditambelakeun henteu beunang ku disabaran. Aduh Allah ieu tega tegering imut sore tulunyung subuh abdi tunduh muka kentulak batin nyeri jerik sorangan. Ayah, ayah, ayah, blay, blay, blay, blay.